На Берасцейшчыне ў горадзе Белаазёрску прайшлі першыя літаратурныя чытанні «Бабіна лета 2010» у памяць знакамітай паэткі Ніны Мацяж, зямное жыццё якой перапынілася 2 гады таму. Вялікая зала гарадскога дома культур была амаль поўная. На імпрэзе прысутнічалі знакамітыя паэты з Менску і з Берасцейскай вобласці. Прышлі настаўнікі, вучні, землякі паэта. Яе шанавалі і любілі, ёю ганарыліся, гаворыць кіраўнік Берасцейскага аддзялення беларускіх пісьменнікаў Іван Мільнічук. Гэта дарагі нам чалавек, і мы проста ганарымся, што такія людзі ў нас ёсць. Я бы сказаў, што гэта ў міжнародным плане вядомы чалавек. Яна многа зрабіла перакладаў, 15 кніжак, каля 20 кніжак перакладаў пісьменнікаў розных краін. Проста гэта славутасць, якую нельга забываць. І можа нават некалькі крыўдна, што такія цудоўныя людзі, нашы геніі, яшчэ так кепска ўшанаваны і ў нас на месцы, і ў рэспубліцы. Не маюць яны яшчэ той магчымасці і выдаваць кнігі, і данесці тое, што імі зроблена, да больш шырокага кругу чытачоў, нашай моладзі асабліва. Анатоль Крэйдзіч, старшыня Брэсцкага абласнога аддзялення саюза пісьменнікаў Беларусі. Мы з Нінай Мацяж вельмі блізка сябравалі. Нягледзячы на тое, што мы былі ў розных саюзах, гэта нас не раз'ядноўвала, мы ліставаліся часта, абмяркоўвалі ўсё-ўсё, што дзеецца ў літаратурным жыцці. Летась яна была ўганаравана, на вялікі жаль, што ўжо пасмяротна, абласной літаратурнай прэміі імя Владзіміра Калесніка. Я згадваю мінулы год. Яна мне напісала ліст, перадала яго па электроннай пошце 18 снежня. Я ёй адказаў ноччу 19-го, і не ведаў, што яна ўжо яго не ўбачыць, не прачытае, таму што наступны дзень даведаўся, што яе не стала. Лявон Валасюк, мастак, паэт, горад Брэст. Як мастак, я прасіў яе дазволу зрабіць грунтоўны партрэт яны. Яна згадзілася, але сказала: «Рабі, Лявоне, толькі без крылаў». Яна была яшчэ жывая, я пачаў той партрэт рабіць, а ўжо, калі яе не стала, закончыў той партрэт. Сергей Панізнік, пісьменнік. Я дуже шчаслівы, што вярнуўся пад крыло Ніны Мацяж, бо сабою маю і ў архіве маю дуже многа радасных вестак ад яе. Я называў яе сястрыцай, яна яе называла братам, і хай яе душы будзе вечны спачын і радасць ад таго, што мы з ёю і сёння. Анатоль Вяртінскі ведаў, што мы смяротныя, што смерць навокал блукае, але каб такая лютая, безлітасная, такая прыйшла, дачы як злодзей у сваёй слепаце безмернай. Господі Божа, я думаю, што ты больш мілосэрды. Паслухай, ці бачыў ты хоць раз Белаазёрск, калі на дахі мякка ноч прысядзе, павее каскай ад старых азёр, і пойдуць песні поруч па абсадзе. Тады глядзіш на родны любы кут, і цэлы свет гатовы сведкі кліпнуць. Ці столькі зор насыпаўся тут, ці гэта ў небе будзе стэрты ты, адні так зэркі ўсіх агнёў па лесе. Белаазёрску, сумны была ты, мая яшчэ не складзена песня. На імпрэзе гучалі ўспаміны і вершы сяброў папяру Ніны Мацяж, Анатолія Вяртінскага, Сергея Панізніка, Алеся Разанова, Міхася Скобы і іншых –